تود زان تا حلاله او پا حیلا بانی جواری زان تا حلاله او پا حیلا بانی دا خالی پرز بانی میان نیول حرامو او دا پا زان حلاله نو دا دا اخکارا گناه نا غٹ گناهگار ده زکه سزا دیر سخت دور کرده نو جائز کار دا پارا حیلا جائز دا او دا ناجائز دا پارا ناجائز دا سیدھا سادا مسئلہ دا پاتش و حیلہ اسقاط چه ملاسب جوڑ کرے دے حیلہ اسقاط دا نمی ایک ہے دے او اسقاط نا مراد دے اسقاط حمل نہ دے دا مراد دے اسقاط نا دا دے چه گناہو نا ساقتو ما گناہو نا پاکو ما اور ریجو ما پسی ریجائی دا حیلہ کو ما چه دے او بخلش اگر دا چه دا مزونا نو کری روجی تی پاتی شوی دی کمزور ہے دے سر روجی با تی پاتی شوی یا مزونا با تی پاتی شوی دا گردانی یاد کرے دے اس قاتیان و ملیان و ما ندے یاد کرے اگر تا پوسو کاری پر دیکھے سپیشل معلومات لری بلدیان سر گردانی یاد کرے دے اگر گردان کئی نوائی چه اگر او کئی اگه حساب او کن دا اگه نجوڑی دی اگه فیدیتی جوڑی دیلی زر روپه یا لزر جوڑی دیلی بینزر جوڑی دیلی چی حساب دی او کن او دا دسر وینا کتابونو کدا لکلی دی خلط مالدار دا پار رم کئی خوشکم کتاب کی لکلی دی اگه بیانو ما کتاب کی غلط لکلی دی خلی کلی دی چه فرض کا پینز ذرا حیلہ جوڑ دا اسقاط دا فدیہ جوڑی گی اور پینز ذرا دسرا نشتا میراث کشتے او دا خور کول غواری ہو سو فدیہ خو واجب دا نوی قرض بواخلے سل روپے قرض واخلا ا کتاب کی مثال دے دلس روپو قرض واخلا خو تو مثال دے سل روپو پیش کرو یا زر روپے قرض واخلا سل نوٹ واخلا او دا وارث دی دچانا قرض واخلی بیا بولا ورکی او اغا دی فقیرو تا اووی چه زمان پا پلار بانی دا فدیا واجب دا او دا سل روپے دا پا دی فدیا کے واخلا اغا وی ما قبول اکرا او بیای واپس دل ورکی چه ما تا بیر توب اخلا نو دے بیا اغا لور کی اغا بیا دے لور کی او یا یہ رسل کسان یو دے کی نئی یو لور کی او اغا بل لور کی او اغا بل لور کی یا دا اغا لور کی ان کی اغسطن کی بمند کی دا دور کی گی او یا گن ناس تی نو چی شمیری نو دے سلو نظر روپے جوڑی کی چی لس دا لور کی راور کی نو سلو لپلس کی ضرب ورک نظر روپے شو دارنگی تے نپی نظر جوڑ کا بیا دا حیل نو پدی با دا آغا روجی مافش کی دیشی چی مافش دا حیلا اگرچه لکلی دا پا شامی کی در مختار کی لکلی دا پا باز نورو کیوں لکلی دا خدای ندی ویلی چی رسول اللہ ویلی دی چی دا سی اکا یا صحابی ویلی دی چی دا سی اکا یا تابعی ویلی دی چه دغا سی چل اکا او یا ابو حنیفہ ویلی دی یا شافی ویلی دی یا مالک ویلی دی یا احمد ویلی دی یا بل ویلی دی یا بل ویلی دا نوی سوی قالو ما وراو نهر والو ویلی دی او اغم طولو نا بازو بازی علماء ویلی دی او اغم ما وراو نهر والا دریائے آمونا آغا تا چوسی گی بعضی علماء متاخرین ویلی دی نو چی ویلی دی نو پزیائی پریدہ کرنا داغی وینا خو حجت ندا قالو بعضو ویلی دی متاخرینو ایجاد کرے دے دے حیلے لفظ ایجاد دے نو ایجاد زنمانم پا دن کی ایجاد مکوا دنیا کې د صنعت او حرفت کې نوې نوې ایجادات کوه منما صفت باندې کوما په دین کې ایجاد مکو چې سده هم پاک حالې پریز نو دا ایجاد کړی دی او مروجه حیله صدا مروجه حیله دا ده که مالدار دی او که غریب دی خان دی او که نواب دی او فدیه پې ډېره ده او که لږه ده او طاقت شته او که نشته خدا چل ولو که مالدار لوم کوي او غریبانو لوم کوي او فقیرانو لوم کوي او نه حساب کوي چې مزونه څومره وو او روجې څومره پاتې شوي دي او مقدار د فدیې څومره دی او فدیه ورکولی شي که نشي ورکول دا حساب هم نه کوي مروجه خدا دا خو کتابی حیله چې بعضې کتابونو لیکلی ده هغه د مالدار دپاره نه دی وایي د غریبانو دپاره ایجاد شوی دی چې پیسې کمې دي او مزونه کم او روجې پې ډېرې پاتې دي فدیه پې ډېره ده او پیسې کمې دي نو قرض واخله او دا چل ولوکه بېرته به واپس ورکړي دا لغوته حیله ده دا لغوته بعض حضرات کہ بدعتیانو بوتا سترگی راو استے کہ خط دا حیلہ نہ منی دا جو کتاب کی خلی کی جن ذر مختار میں اترا او است نو کدے وی چہ نہ منم نو او است خو غیر مقلد شوی حنفیت نہ اوتی او غیر مقلد کی دل خو غت گرانو نو هغه به وی چې نه دا د کتاب هغه هیله منو خدا مروجه نه منم د کتاب هغه هیله خود غریب لپاره دی او تاسو خود مالدار لپاره هم کوئ نو نه یې منم دا هلته کې د دې نه یریده چې په ما به د غیر مقلد الزام ولګي ځکه چې کتاب کې لیکلي دي په شامي کې او دی نه مني دوری مختار کې لیکلي او دی نه مني دی خود حنفیت نه اوت او غیر مقلد شو ادا خو هغه ته لوی غمرایي ښکاري بدتی ملا صاحب تا او دے یاری دو دو بوی چیز خو مقلد ما زو خو غیر مقلد نی ما ازو خو حنفیت نا وطل نگوارو ما او دا خو وطل رازی نا جواب بیور کو چیز حیلہ مروجہ نما نما کتاب کی لکلی ما نما خو مروجہ نما نما مالدار دا پارے نما نما دا غریب دا پارے خو منم نو مناظرہ بے اگٹا لا ذکر چاہی کتابی آگا بے اومانا لگا نا خو مروجہ بے نومانا لگا نو مروجہ خو کتاب کیوں لکھے لینا دا لیکن زدہ حیلہ اسقاط مروجہ ہم نما نما اچھ در مختار کی لکھے لینا ہمیں نما نما نئی دا مالدار دا پارا منما او نئی دا غریب دا پارا منما نو سبا کہو بیا کہ فدیہ پہ پاتے دا او پیسے اشتے نہ چے ورکی نو سبا کہو اگا بکو چکم رسول اللہ ویلی نور بسو کہو جنازہ پہ پہ کہو او دعا وکو چی اللہ او بخی دبانی با زکاة پاتی وی فدیہ با پاتی وی برس غلطی بے کری وی سبل واجبات بے پاتی شوی وی او فدیہ ورکول واجب دی خو ورکول مال نشتا کہ وارثان دا خپل ځان نہ ورکی خو ډیر خدا او کنینو اس پاک شوا نو معافی ورته وکا دعا وکو سوا د دعا نه بل علاج نشته جنازم دعا دا او جنازی پسې متصل دعا ته حاجت نشته کو ور پسې کو وخت وخت دعاګانې کو وکم دق علاج دی بل علاج مونږ ته رسول الله نه دی خو دا چل ولې راته نه دی خو دا چې تا خدا چل ول وکي او دا هیله وکي نه دا کتابی خود لے دا و نه دا مروجہ خود لے دا او کتاب دا قرآن کی لکھی ہوئی نو ذالک الکتاب لا ریب فیہ پدی کی شک نشتے خام خواب منے کہ نہ مانے نو کافر کی گی او کہ پہ حدیث کی لکھی ہوئی نو بے مانے او کہ مجتہدین ویلی ہوئی نو مجتہدین دے ذان خبر نہ کی اب خام خواب دلیل بیان کری ہوئی نو بیا مونگو ہم بیا مانو چھے مجتہد اجتہاد کرے دے او دیو دلیل و سرشتے دے نو لا علم سره به د لوی عالم اتباع خو به کوي کم علم سره اگر که د مجتهدینو قول دلیل نه دی دلیل قرآن و حدیث دی خو هغې زموږ نه ښه پوهېږي نو اعتماد به پرې کوو خو چې نه مجتهدینو ویلی دی او نه صحابه ویلی دی او نه قرآن کې دی او نه په حدیث کې دی او متاخرینو ټولو هم دا نه دی ویلی، بعضو ویلی دی. نو دې بعض المتاخرین خبره که کتاب کې لیکلې ده هم یې نه منم، او که نه ده لیکلې هم یې نه منم. ولې نه منم؟ ثابت نه دی. او دا عبادت دی، عبادت په طور یې کوي، د دنیا کار نه دی. که توی لوډ سپیکر رسول الله نو استعمال کړی، ولې استعمالوي؟ لوډ سپیکر دین نه دی. لوډ سپیکر یوه ذریعه ده، ذریعه په هغه وخت کې نه وه، نو استعمال نه شو، نن پیدا شو. نو استعمالول نارواو دپاره استعمالول ګناه ده، او د نیکۍ دپاره استعمال د لوډ سپیکر جایز ده. ټریکټر په هغه وخت کې نه و، نن شته، به استعمالوي. چاپخانې په هغه وخت کې نه وې، نن راووتې، نو استعمالوي. کلاشنکوف په هغه زمانه کې نه و، نن راووت، نو غذا کې استعمالوي. مباحاتو کې په وسایلو کې په ذرائعو کې په عاداتو کې قاعده دا ده چې منع وي نو نه به کوي، او چې منع نه وي نو که رسول الله نه یې کړي هم به کوي، که تا ته مناسب ښکاري، که صحابه نه یې کړي هم به کوي. ہاں که منع کړي نه به کوي. پوهېږي په خبره؟ او په عباداتو کې قاعده دا ده چې د ثواب کاری چې رسول الله او صحابه کړي نو کوي به، او که هغې نه یې کړي نو بدعت به وي. نو دا خو ته د ثواب دپاره کوې، عبادت یې ګڼې که نه. داس مثال د ټریکټر او مثال د لوډ سپیکر او مثال د دې کلاشنکوف خو نه دی، او ثابتولی شي نه. نه حدیث موجود دی او نه صحابي قول موجود دی، او د ابو حنیفه قول هم نه دی موجود، مجتهدین هم نه ده کړي، او متاخرین هم ټولو دا خبره نه ده کړي، بعضو کړي ده. نو څنګه یې ومنم؟ دا بے ضرورت حیلہ دا. او ایوب علیہ السلام ولی کرے وا اغا وطا اللہ خود لے وا. ایوب علیہ السلام پا قیصہ کی رعبا تھا قرآن کل تسلی کے لیے دی چی اللہ پاک ور تا اوے چی او جارو واخلا او گزار پہ او کا نو چی اللہ یو کار حکم او کی نو آغا جائزی کی نا جائزی نو کتاتم اللہ حکم کرے دے چی اسقاب کوان بے بروائی یا بوته څوک ناروا ووی. پیغمبر حکم کړی هم به روایي، پیغمبر وینا ده، خدای وینا ده. که د پیغمبر صحابه کړی وي نو د صحابه وینا بینهی د خدای وینا نه ده، خو صحابه د پیغمبران پیغمبر شاګردان دي، نو رسول الله نه به زده کړي وي، نو په هغې به اعتماد وکړو، نو منو به. خو نه خدای وایي او نه پیغمبر وایي او نه د پیغمبر شاګردان وایي، نو ته څنګه قیاس کوي د ایوب علیه السلام په حیله باندې اخوت الله پاک خودلې و. خذ بیدک بخشن، جارو واخلا. دا چا ویلی وو ایوب ته؟ علیه السلام ته الله ویلی وو. نو تا ته ویلی دي چې دا چور زنده وکا کوم ځای ویلی دي؟ هغه ته خو ویلی وو. نو ته دومره بیوقوف شوې چې دې لپاره هغه دلیل ګرځي؟ اخو الله ورته امر کړی و، وحیله شرعیه و، او دا خود حیله غیر شرعیه کوي. یوسف علیه السلام په باره کې چې هغه د رور د ایسارول دپاره حیله وکړه، کړې وه حیله، زه خبر یم، تدبیر یې کړی، خفیه تدبیر، چې نور وروڼه یې خبر نه وو، هغې ته نه وو خبر، او تدبیر یې خفي و، پوشیده تدبیر چې بلکې خبر نه شي، دغې ته حیله وایي. نو حیله یې کړې خدا و تا چا خولی و یوسف علیہ السلام تا؟ نہ تو قرآن کی اور پسے گورا کنا وکذالک کدنا لیوسف، ہم دارنگی دا تدبیر ما خود لے و یوسف تا، اللہ وی دا تدبیر ما کرے و، ما یو خفیہ انتظام ہو کو دا تدبیر میں ہوتا ہو خود دا سے ہو کا نسنگ باغت سنگ ناجائز ہوئی. نو که تاتم داتا سے تدبیر اللہ و رسول خودلی وی نو کوئی سنگا چه رسول اللہ تدبیر خودلی ہو چه چل حیلہ ہو کا و ابو رافع مر کا، او رسول اللہ حیلہ خودلی ہو چه پس چل وال ہو کا او خفیہ تدبیر ہو کا حیلہ ہو کا چه سکول شیعہ ہو کا خدا قاب ابن اشرف مر کا. نو صحابه لارل اغی حیله وکړه او هغه دواړه مړ کړل، نو غازیان شو، مجاهدین شو، او رسول الله ولا شاباسه ورکو. ولی رسول الله خودلی وکړه حیلہ شرعیہ جائز دا، حیلہ غیر شرعیہ جائز نہ دا. حلال کار دا پارا، جائز کار دا پارا یو تدبیر روا دے، گناہ دا پارا، ناجائز کار دا پارا، غیر مسنون کار دا پارا دا زن نا یو تدبیر جوڑا ولا دا دا یہودیانو کار دے. دا یہودیہ حیلہ مکوا او شرعی حیلہ کوا. شرعی حیلہ جائز دا او یہودی حیلہ ناجائز دا. او خلاصہ میں در تبیان کرا کته په کوی گی اپاتش مولا صاحب، نو د مولا صاحب علاج ما سره نشتا. هغه خو بنده حرص او هوا ده، هغه خو د رسم او رواج پابند ده، هغه خو حسبنا ما وجنا علیه آبانا، لا نکدا کار کړو زه کوم. وی دی ملک در روانو دا خبره دغه له سوکالو نه راغلی بیا کړه سلوکال نه راغلی خود د پاره دین ده دا ملک رواج. نو دا اغا سا علاج خو ما سره نشته. اغا علاج دا دی چې الله دې دا اغا زړه کې یره پیدا کړي، چې الله نه ویریږي نو دا چلول به نه کوي. او که ناپوه وي نو الله پاک دې ولې علم ورکي، او چې ته عالم ته دې راشي ځان دې پوهېږي. او که پوه دی او سره د هغې نه یې کوي، نو بیا چې د هغه زړه کې یره نشته، نو علاج بل نشته سوا دې نه چې دعا ورته کوو به چې الله تعالی د زړه کې یره پیدا کړي. او د پویولو خبره خو ډېر واضحه ده. امام ابو اسحاق شاطبی الاعتصام کی لکھی لی، الاعتصام امام ابو اسحاق شاطبی. کہ دا بدعات و دا خریدلو دری اسباب جی چی بدا غدری و اسباب و بدتون خوری گی. یو جہل چی علم کمی، ندا چی کلا پوشی نپری بگی، ندا دمرا ناکارا بدتی ندے، لگا چی عاجز پوشوے ندے. علم کی خسرے خطا کی گی، مگم خطا کی گی. ډېرو خبرو موږ هم پوه نشو، هغه هم پوه نشو. نو چې ته پوهیای په مینه او په محبت نه پریبی دي، ځکه چې سبب جهل دی. چې جهل ختم شي خو بدعت به ختم شي کنه. دویم سبب دی اتباع العوائد، د خلقو د عاداتو او د رسمونو د رواجونو تابعداري. لا علم نه دی و رواج پر خودل گران دی. اگر چی دی دویم قسم بدتی ام ذاتی غرض پکن رہی، پیسو دا پارا بدت نکر، نو ولی کئی چی پیسی در تم نمیلاوی گی، نو ولی کئی رواج پر خودل گرانی. ہر بدتی دی پیسو دا پارا بدت نکر، بازی دی جہل دا وجہ نہیں کئی، غرض دا پارا نکر. او بازی دے پیسو دا پارا نہ کئی، خود رواج دا پارا کئی چا رواج پر خودل و تگرانی. اگر کہ دتا ذاتی فیدہ دے دنیا نہ رسی، خود رواج نہ مجبور شوے دے. حمد پکی نشتے، عظیمت پکی نشتے، عظم نشتے چی دا ملک کی دا مروجہ طریقے خلاف کول سری تگرانی. ندا بدتی ہم پاسان بدت نپریدی، خدا ہم کی دیشی جپریدی، لیکن صرف رواج نہ مجبور دے کنی ذاتی غرض پکی نشتا. دریم قسم آغا بدتی دے چاہ آغا بدت کئی دے اتباع ہوا دا پارا، نفسانی خواہش پورا کی گی، ذکر کری نئے رواج تا گوری او لا علم ام نہ دے او در رواج پروام نہ ساتی، لچانے یری گی ام نہ کہ درواج نہ خلاف حکم نہ چانے یری گی نا، خواتا پیسے ملاوی گی، غرض ملاوی گی، اتباع ہوا دا ٹول نہ دیر ناکارا بدتی دے، دے پاسانے بدت نہ پری گی. ذکر چلا علم ام نہ دے او درواج پابان ام نہ دے، خو غرض پورا کی گی، نو اگا ہوا نفسانی خواہشات پر خودل گران کر گران کر. دا دری اسباب د بدعت خوری دور. البته دا خبر ذهن نشین کئ چې هر بدعتی کافر نه دی. خبر کئ نو په توازن کوا، دا سی بدعت بچلی گا. بعضی بدعات بدعات مکفرہ دی چې سڑے پہ کافر کی گی، لکه قادیانان دیم بدعتیان دی. یو نوی خبر ہے کردی چی پوها مسلمانان صحابو نصابیتا ندو دی، آغا خبر کردی دا آغا دا دی چی پیغمبری ختم ندو، پیغمبری خود جاری دا. نو بدعتی اوکو خدا آغا بدعتو نوی خبر اوکلا چی دی پہ کافر شو، دیگه دا قطعیه دا ضروریات دین نمونکر شو. خودی خود دین وی کنه، دی وی چی دا خبره چی پیغمبری جاری دا دا دین ده. او دا خاتم النبیین معنا دا دا چی پیغمبران برا دی، خو افضل پیغمبر رسول الله ده. دا تحریفی کو با قرآن کی او اخبر دی خبری تا دین وی دا بدت شو، و آغا بدت ده چی دی پی کافر شو. نو قادیانان بل اجماع کافر دی، بدعتیان دی خو کافر دی. بعضی نورم داسی بدعتیان اشتی چی حد کفر تا رسی دلی دی. پا شیعگانو کم یو دل داسی اشتا چی دا غیب کفر بانی اتفاق دا اهل سنت دی، نو دی بدعتیان خدا بدعت مکفر دی. الفاظ ما یاد لرا یو دل پکشتی، نور تا ما بل زی بیان کرے ہو چی یو دل دا بدعت شیعگانو داسی دا چی دا غیب پا عدم کفر بانی اتفاق لے، چی گمراہان دی خو طول بل اتفاق وی چی کافر ندی. او بعضی قسمون داسی دی چی دا غیب پا کفر کی اختلاف دی، بعضی وی چی کافر دی او بعضی وی ندی، خو پا یو خبر دا طول اتفاق دی چی بدعتیان دی او بدعتیانو کی گمراہان دی، او دا ما انا علیہ و اصحابینا خارج دی او دوزخی فرقو کی شامل دی. دوزخی فرقو کی شامل کافر دی او کنجی. اگر تو دوزخی دی وی نبی ہو تا کافر والی نبی، ہر دوزخی کافر نہ دے، ہر دوزخی کافر ہو. باقی خلق کافر بنی یا دوزخ تزیو خبیہ براوزی، نہ دوزخیان خودی دی کنا جی، گمراہان خودی مانا علیہ و اصحابی نہ خارج دی نسے کئے. نہ بعضی بدعات مکفرہ دی اور بعضی بدعات غیر مکفر، بعضی بدعات مفسقہ دی چی سڑے پہ فاسق گرزی. سوچ کوا خبر تا سرے پس گرزی فاسق، عام فاسق نہ وہ بدترین دے بدتی، گناہ دے بدت زیاد دے فسق، خو کافر بنی نوارا بدت لوی بدت دے کشتے. تمام بدتیانو تا پیو نظر مگورا، اور ہر بدتی بنی یو شانی حکم ملگوا. خدا ہر بدت نظام ساتا کب رکے بدتی اکا لوی بدتی. کل بدعت ضلالہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. پر دین کے ہر نئے کار کے پیدا کی دا مردود تو چے مردود نے سلے گئی، ثواب دی غرض دی کہے جان کرو دی غرض دی. حیلہ اسقاطم بدعت دے، خدا مولا سے پہ کافر شوے نہ دے، دسے دے کافر پر نظر و تم گورا. اور دیم ادا دا کہ بدعتیان و سرا پا بدعت کے اشتراک عمل مکوا، اکا بدعتی لے شریعت مطابق کار کئی نو اغسر مرگرتیا کوا و دا آغین مرگرتیا غوارا. دا پا من وقر صاحب بدعت فقد آن على حدم الاسلام کے نرازی، و اگا حدیثم دمر مضبوط نرے سندن. خو خیر آغا کارو سردن کمزور ہے دے، خو دا مضمون سید دا نور دلائل نم ثابت دے. خو توقیر دیتا وئی چی دا بدعتی عزت کئی، دا بدعتی تائید کئی پا بدعت کئی، بدعتی اوکو اتا شاوہ سے ورکو چی دیر خکار دے اوکو ندعتم بدعتی شوئی. من وقر صاحب بدعتن لعجل بدعتن، او که بدعتی دے او آغا خکار اوکو اتا شاوہ سے ورکو عزت دیو کو احترام دیو کو داغی خکار دا وجہ نا مرگتیا دیو سر اکرلا، نو پدی تا تا اللہ اجر ور کئی پدی تا نگم را کیجی. نو خبر ہے لیک پتوازن کوا، پتوازن کوا. بدتیانونا شیعگانونا تعاون پنے کے کہ غختے شی و آغی سر ہم مدد کولے شی پنے کے قادیانانو خلاف شیعگانو دا سنیانو دا دیوبندیانو دا بریلیانو دا بدتیانو دا غیر بدتیانو حتی چی شیعگانو شاملو یو مشترک تحریک چلے دا اور مشریعت مولانا محمد یوسف بندوری رحمہ اللہ مشر کرے اغا و باقی طول شریک دا قادیانانو لیڈر پا کم روانو امیا تو فیل محمد پا کم روانو مولانا غلام اللہ خان سے مرحوم پا کم روانو ادریانو با دیومدیانو یو دے بے جلسی کی دی کل با جلسہ با تعلیم القرآن دا مولانا غلام اللہ خان کی دا و کل با دی شیعگانو پا دے کی جلسہ کی دا و کل با دی بریلیانو پا طول پا یوزے روانو پا یوزے بے دوڑے خور اللہ دیو بل احترام بے ہم کو بس کی پنیکے کار کی چا قادیانان غیر مسلم ہو حکومت و دا غیر مسلم نوی نو پا شریک تو تحریکو چلاو نو دا بھٹوم مجبور شو چی دستور کی اولی کل چی کافر دی دا سے نور گن مثالو نہ دی سیو دو نہ دی او دا عوام مثالو نہ حجت نہ دی خدا خبر صحیح دا پر دلائل موجود دی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان او من وقل سمانا دا تا قیدہ ایرہ کری دا کہ اضافت اسی مشتقیتا نو ماخذ داغی علت دا حکمی نو صاحب بدعت ماخذ بدعت دے من وقر صاحب بدعت لاجل البدعت من وقر مبتدعا لاجل البدعت دا بدعت دا وجن صفت کئی نو بیا خود تم بدعتی شوئے گنا مدد دیو کن اسلام پر وانو لو کی بدعتی خود دین دا نقصان رسائی نو تب کیوں مر گرے شوئے او چی صاحب بدعت دے خطا دا غصر صفت تعاون تعظیم داغی بدعت دا وجه نو نکو تعظیم دی اوکو ذکر چی بدعتی ہو خواہ دا سنت مطابق کار شروع کرے ہو سنت مطابق کار ہو کو تاسیفت ہو کو اور چی بیا دا بدعت مطابق کار ہو کو نپری ہو نو چی دا اسلامی نظام اور دا شریعت دا نفاذ دا پارا نورانی سیب راوزی او تقریر ہو کو تاسیفت ہو کو نخد ہو کو او کدے ورغه داتا دربار ته سجدی د پارا دغه دې خپلتم کوي او دے ورغه داتا دربار باندې د صادر غرزول د پارا بیا به تل لري ودرېږي چې سه پرې کار کړي مرګر نه ما او خلق ته وم وجدا دې بد کوي او بیا به خواله نه زی چې کله بدت روان او چې کله راغه بیا په جلسه باندې کې نه ستا په جلسه وا کړه جلسه وا اب کہ شریک ہوا کہ شریعت جاری گئی قرآن و سنت نافذ گئی نبی ابو کی شابہ سے اب تعالیٰ شابہ سے ور کی تباغل ور گئے اب یوز بکار گئی دا ٹول دا دین احکام دی خدا دے چتانا دا بیان دے لکوما چستانا چتا بدتی جوڑ نشی کلی زما خواری اور محنت بٹولا سے ضائع لا رش ستانا بل سے بلا جوڑا شی ورو کے بدت دے او کلوئی بدت دے اسقاط دے حیلہ اسقاط دے او کنا پا قبر بندی جنڈا ادرا ول دی او غلاف غورا ول دی او کا شکرانے آچا ول دی او کا دن ڈیر غٹ بدت دے او کا ورو کے بدت دے خزان تی ساتا کلو بدت دلالتن و کلو دلالتن فی النار لگ عبادت دا سنت مطابق اجر زیاد دے اور غیر عبادت دا سنت نہ خلاف اس اجر نشت ایسے بزان اس طرح کہ ایک اصواب پٹے نشت الٹا عذاب بھئی ازان بریم اس طرح کری بیدت نظام سراتا اور ہیلے اس قات دا ملا سیب جوڑا کری دا وزے پری دا اور ملا سیب دا باز دام دا باز جوڑا کری دا طول جوڑا کری دا زانہ ندا اور فدیہ پھر یہ ثابت تھا کہ ورکو کا ورکو لیشی اگر نشی ورکو لیشی سوال ہوتا الاغر پر دعا کا وچ اللہ لیو بخی بل سے علاج ہم آسرا نشتا بل علاج مگد رسول اللہ خود رہے ہیں رضا نسنگا جوڑ کا ورکو لیشی نو ورکو پھر یہ اگر نشی ورکو لیشی جنازہ پیو کا خاخی کا دعا ہوتا کا ډېرو کسانو ګناهونه کړي، موږ ورپسې دعا د بخنې کوو، نور اختیار د خدای. چل ولا سره جوړی چې بل نه لس اخلم او د هغه نه زر جوړوم او چې په دې بده وبخلی شي، دا چې ړندو بادشاهي ده. چې هغه به نه پوهېږي دا خو لس دي او دغه به چل ول باندې زر جوړ کړي دي، الله به نه دی خبر ستا په عقل چا ډاکه واچوله. ته د عقل سلیم نه کار ولې نه اخلي؟ ها که حدیث کې راغلی وي نه، که زما عقل کې راضی هم به منم که نه راضی هم به منم، ځکه چې زما پیغمبر ویلی دي، ځان مې هغه ته سپارلی دی. که عقل مې منی او که نه منی، خو چې پیغمبر وایي نو منم. نو پیغمبر خو نه دی ویلی او د عقل نه هم خلاف دی، نو ولې پکې لګیا یې؟ دا حیله دی کړې وه. نو الله ذلیل او رسوا کړل. د دې قصې تفصیل سورۃ اعراف آیت نمبر 163 یوصل دریش بیتم وګوره. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. سورة الأعراف نهما پارا آیت نمبر 163 يوصل دریش بیتم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. تپوسو کا د دینه د هغه کلی به د هغه کلی والو په باره کې چې وا هغه کلی وو هغه کلی په غاړه د دریاب کې څو وخت جزیاتې کو دي په روز د خالی کې د الله د حکم نه یادون تجاوز به کو د خالی د روزې په باره کې د الله د حکم نه چې میان نیول څو وخت کې راتل بدی ته میان د دی یوم سبتهم په روز د چټې د دی کې شرعن چې خاره کې دن کی وو سرونه به اوچت کړي او پا اغرس کی لا یسبتون چی دی با چوٹی نکولا پا اغرس کی پا اغرس بے چوٹی نکولا سبتون پا لغت کی قطعن تا ہوئی قطعن پری کول جدا کول او ترک تعلق تو چوٹی ام دا گی تا ہوئی جاکار نکولا پا اغرس کی لا یسبتون چی چوٹی بے نکولا نبرات المر میان دیتا کذالک نبلوهم عمدہ رنگی ازمیخ کو مونږ په دی باندې په سبب دلی چې دینه فرمانی کوله سو وخت چې اوه یې ویدل دې دینه ولی نسیت کوي تاسو هغه قوم ته چې الله پاک هلاکون کې دې جی لرا یا به عذاب ورکون کې دې سوا د هلاکت نه یا به تباشی یا به ژوندې وی خو عذاب براش بعض عذابونو سره مری یا بعض اس تکلیف بیا بومی نو مهلک او معذب فرق دا ده سخت عذاب. قالو ویلی نصیحت کون کو معذرتن الی ربکم دا پارا دا عذر پیش کولو خپل رب تا او دی دا پارا چی دی بچم شی دی گنانا بس ار کلا چی دی ایر کو اغا حکم چی نصیحت شو دیتا پاگی حکم سرا نو خلاص کل منگا اغا کسان چی منا کول بید بدائینا او انی وال اغا کسان چی ظلم کلیو بی عذاب ام بئیس بسخت عذاب بندی بس سبب دی چی دی نا فرمانی کولا بس ار کلا چې سرکشی وکړل دي د هغې حکم نه چې منع شوي وو د هغې نه نو مونږ اوی دي تا چې شای شادوګان خاصین ذلیل نو عذاب ورک حافظ عماد الدین ابن کثیر فرمائی کہ فنص علی نجات الناہین و ہلاک الظالمین و سکت عن الساکتین لان الجزاء من جنس العمل فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظیما فیزمو وی اللہ پاک دمنا کونکو دا نجات تصریح کرے دا او دا ظالمانو دا میان دا نیونکو دا حلاکت او دا تباہی تصریح کرے دا شادوگان جوڑ او جکم کسان ساکتینو خاموشو مداہنتی کو دا غیب بارا کہ اللہ خاموشی کرے دا او ذکر نہ دے کرے نو تم خاموش پاتے شا ذکر چے سزا دا عمل مطابقی نو دا خاموش پاتے کی دن کی دا مدحی و دا تاریح مستحق ام ندی او لوے گناہ دی پا خبلہ کرے ام نوا نو اللہ دا دی ذکر ارو نکو نئی صفتوں کو نئی بدی بیان کو او ذکر یہ انہوں کو جو تباشی جو تم خاموش پاتے شو ورپسی ابن کثیر بیا بحث کرے دے آخر کی دیلہ ترجیح ور کرے دا ابن کثیر کہ راجح اغا قول دے کہ کم لہ ترجیح ور کرے دا عکرمہ تابعی کہ ساکتین او ناصحین دوار بد شویو او ظالمین ہلاک شویو ساکتین ناصحین ظالمین درے قسم خلقو ظالمان تبا شویو ناصحین او ساکتین دوار بد شویو دا ناصحین خود تسریدا جا انجین اللذین ینہون عن السو دا غی خود تسریدا او دا ساکتین او تسریخو ندا خدا غیر تباہ ذکر نہ دیشے ہوئے نو معلومی کی دا چاہم اللہ بچ کری اگر چی گناہ کرے وخو اللہ معافی ہوگا دیکھے چی براہ راست گناہ کوئی نہ ہوا کرے خو خاموش پاتی شو اکرمہ خو وئی چی عذاب نہ دوارا بچ شوی ہو خو صحیح خبر ادا دا چی دا غیب بارا کی خاموشی اختیار کا دا ہم مو آیا چی غیت عذاب نو ملا شوئے دا دنیا عذاب یادو مجھے قیامت عذاب باز دلتا نشتے قیامت کی خوبا خدا تپوس کی گی اور نہ داویا چی عذاب ملاو شوے او نہ داویا چی ملاو شوے نو ملاو شوے خاموشی پاتش پاتشو دا چی شادوگان شے نو حقیقتن شادوگانو اکا خوی دا شادوگانو پشانے ہو جمہور وائی حقیقتن شادوگان جوش مگر مجاہد وائی مجاہد بن جبر تابعی وائی کہ مسخت قلوبهم ولم یمسخو قردتن زرونے مسخ شوی و شکلونے مسخ شوی نو خجونے پگر شادوگانو و خوش شکلی دا بنی آدم ہو شکل نو بدل شوی نشای شادوگان دا خویونو پا لحاظ نو خوی و عادت دا شادوگانو پا شانی شو او شکر دا بنی آدمو مجاہد وی دا معنا دا لیکن امام قرطبی تفسیر قرطبی کی لکھی کہ لم یقل غیره من المفسرین فیما اعلمو لم يقل غيره من المفسرين فيما اعلم قرطبي ويسواد مجاهد ندا خبر بلچا ندا کری ترسو جماعت معلومات دی زما پا علم کی مجاہد نا علاوہ بل سرے وی ندے راغلے قرطبی وی چاگا دا خبر کری وی چی شکر دا شادوگانو نو نو دا مجاہد خبر صحیح ندا دا جمہور خبر صحیح دا شاد نادر قول کرے دے دا صحیح ندے اگر کہ عظیم مفسر دے او عظیم تابعی دے او لوئی شخصیت دے خو بنی آدم خطا کی نو قرطبی چکو ما خبر کرے دا زمان داغی سر اتفاق دے او دق دا جمہور تفسیر دے بلچہ دا خبر نہ لکرے سوا دا مجاہد نا نو یواج دا مجاہد خبر اللہ سنگا ترجیح ورکو متجددین خوب ورکی دی خو نوے نوے خبری خوخی بھی لیکن زمان طریقہ خو سلفی دا خاسئین معنا صدا سواغرین ازلاء ذلیل او رسوا. دلتا خاسئین نہ معنی ذلیل او رسوا, صاغرین او اذلاء په معنا ده. ابن جریر طبری په دې ځای کې د خاسئین معنا کړی دا صاغرین اذلاء, نو ما غو ترجمه شای شادوگان خاسئین ذلیل او رسوا دا مراد. نو اگر زولا منگ دا واقعا نکالن عبرت دا اغا چا دا پارا چه مخامخ دا دی واقع نو, او دا اغا چا دا پارا چه رسط دا دی واقع ندی, او نصیحت دا پرزگارو دا پارا. نکال اصل کی ات کرے تا وی نچات کرے یا بیرے چاہتا واچے بیرے نو بند شیگن نلتا مراد دینا عبرت دے دی نورو دا پارا او نصیحت دے پرزگارو دا پارا. ولقد علمتم الذين, بے شک پوئے گئے تاسو پاگی کسانو پوئے گئے, ذکر ہوئی چی بنی اسرائیل تاریخ ہونے بنی اسرائیل خبر ہونے خبر نکون راکنا, اے بنی اسرائیلو تاسو پوئے گئے پاگی کسانو پا حال داگی کسانو چی زیادہ اکڑے ہو من کم ستاسو نا فی سب دے پا بارا دروز دا جوتے کے پا بارا دروز دا خالی کے. نو پس اوئے لیو مگا دیتا چی شہ شادوگان خاسئین ذلیل او رسوا, پس ګرځولی و مونږه دا واقعا نکالن عبرت دا هغه چا د پاره چې مخامخ دې واقع نه وو, او دا هغه چا د پاره چې رسول دې نه وو, لکه مونږ درا ورسید مونږ د پاره عبرت شو. منه کوونکې چې خلق به ویریږي نو دا سکار به بیان نه کوي, او نصیحت دې پرهیزګارو د پاره پرهیزګار ځکه یاد وي چې فائدہ به دا حاصل وي, او چې چا زړه کې تقوا نه وي, انابت الحق نه وي, رجوع الحق نه وي, خوف خدا نه وي, نو هغه به نه هیڅ عبرت او نصیحت نه اخلي, دغسې کارونه به دیم شروع کړي. بعض لوگ ہیلا نہیں کرتے ہیں لیکن ویسی ہی ہیلا کے بغیر پیسے صابن وغیرہ تقسیم کرتے ہیں, مقبرہ میں یہ کیسا ہے؟ مجھے تقریر تو خبر نشوے پوئی نشوے کہ ماں خود رد ہیلے کرے دے رد خیرات خمانے دے کرے کہ خیرات مور کو ہے ڈاکٹر کے تازہ مانے کھلے نہ اور دلے دے نہ تپوسلا کرے. بات شدا چې ماغه مقبره کې کوي نو مقبره کې کوي نو ګناه نه ده, خو اغل ته ضروری نه ده, مړې وته مې ساره وا. او پاتې شدا چې نماز کې دعا کیسی ہے, نہ صحابہ سے نہ تابعین سے ثابت ہے, نہ تو کون ہوئی چې ما بیان وکړو چې دعا نشته جنازه نه رستو, کون ہوئی چې بیا دې خطرہ ولي گو. او بعضی خبره زمانس کی زمنن حکمہ عطا کہ دومره بصیرت نشته چې زمینی او غیر زمینی باندې نه پیژنې چې دا هغه زمینی خبره لپاره چټ راولېږي. او هغه زمینی خبره مې کړې هم وه چې جنازې پسې دعا ته حاجت نشته, خو نور دعاګانې کوه مړو پسې, نو دا دومره نه ته دومره نه پوه وي, پرې خبره پوه نه شو چې بیا دې چټ راولېږو. جنازې پسې خو دعا حاجت نشته, خو کټو چټې او دفن کوي به نور دعاګان څومره دې خوښې دومره کوه. الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون داد تاریخ بنی اسرائیل یو بلا واقعہ بیانئی او دی واقعی دا بیانولو مقصد او حکمت دادے چہ دا اللہ دا حکم پا تعمیل کے ٹال مٹول ندے پکار او قیل و قال ندے پکار او بہانے لٹول ندی پکار بلکہ دا اللہ دا حکم اوردو سرا بلا چون و چرا بشرح صدر او پخندہ پیشانہ سرا اطاعت پکار خواغ حکم آسان بیو کا گرانی خواغ حکم استاد عقل مطابقی او کا استا پا عقل کی ناراضی استا مزاج و طبیعت سرا مناسبت لری او کا نہ لری خو اعتماد و کا پخپل رب بندی چا اغا ما تا حکم کئی نو زما دا فیدی دا پارا بکر دا اصل حکمت و مقصد دے دی دا پارا دا بنی اسرائیل و قصہ بیان کرے دا اصل کی مدعا یواز دا بنی اسرائیل و قصی بیانول ندی بلکہ مسلمانان پویول دی ذکر جدا سے واقعات و نصر عبرت حاصل ای بنی اسرائیل تا اللہ پاک دا موسیٰ علیہ السلام پا ذریعہ حکم حکو چی غوا اگورے ہر غوا چیوی اغا ذبح کرے او بقرا غوی تا ہم وی غوا تا ہم وی دا حیواناتو پا اسماؤ کے حرف تا ہمیشہ دا پارا دا تانیس دا پارا نئی دا تانیس تذکیر دوارو احتمال لری نو مشہور خدا وا چہ دا غوا وا لیکن کہ دیشی چہ غوے وی خو مشہور دا وا چہ غوا وا خدا حیوان انی سے او ذبح او دا دی ذبح کولو دا امر او دا حکم کولو باعث سو دو باعث سو یو اصلی و حقیقی سببو او دویم یو فوری سبب ہو. اصل سبب خدا ہو چی دبی دا زرنونا دا غوا او دا غوی دا تقدس دا خیال اوزی. سامری چی دی خطا کریو او دا سخی عبادت شروع کریو نسخی ام دا دغی غوا دا قبیل ندے غواگانو. او پا مصر کے گاؤ پرستی موجودہ ہوں ہوا. ددی حیوان پا مصر کے پرستش کو ان کی موجود ہوں. او دا دنیا پا نور و قومونو کیوں مشتے لکا پا ہندوانو کیوں مشتے. او دی پا مصر کے اسے دل ندا رسمنا اور رواجنا دا آغی پا دی کے سرایت کرے ہو. او سامری خو پا دی وجہ خطا کرے. نو اللہ حکم و کوچ دا غوا ذبح کئے دا غوا چاہتا نقصان نشی رسولے. دا سا دا پرستش و دا عبادت دا پارا ندے پیدا شوے ندا پیدا شوے چا خلق عبادتو کی او پرستشو کی او پوجاو کی او تعظیمو کی او یو مقدس دا معبود پشانی مقدس حیوان اگنی. دا خوش تاسو دا ضرورت دا پارا پیدا شوے او پاغا ضرورتنو حاجتنو کی یو حاجت دا دے چے دے مذبح کوئے وخہ بے خورے. دغوا او دغوئی وخہ حلال ہے اور نوری فیدی پہ کیوں مشتے. دا دے استعمال یوشے نو ذبح کئی چی دے دے ذہن نا دے غوا دا تقدس اوزی. او دیم فوری باعث دا جور شوے ہو چی دی کے یو سری مرک کرے ہو او اغا قاتل دا اغی مقتول رشتدار ہو وارث ہو. بعض کتابونو کی وہی چروارو او ترے وجلے ہو خو بہرحال قرآن کریم کی خودروارا او دتر ذکر نشتا خو یو سری او لگت بل سرے مرک. وہ روایاتو کے راضی چی دا قاتل دا غی مری وارسو مو روارو و قبل سو رشتہ واقع وارسو نو آغا دعویٰ اکرلا چی لاش کم زی پروتو آغا زی کی دعویٰ اکرلا دا غی زی پا خلقو بن. نو عام طور سراخو اللہ پاک دا قاتل دا خودلو دا پارا وحی نرا لیگی او دا قاتل دا خودلو دا پارا او دا قاتل دا متعین کولو دا پارا معجزی ہم نخکارا کئی کیا غمر خبر شروع کی وخپل قاتل اخی دا سے اللہ کولی شیخ. عام عادت الہیہ دا سے ندے عام سنت خداوندی دا سے ندے. کچھ گواہان پیدا شی نو قاتل لبا سزا ور کی او کنی پاتے بشی فیصلے با پاخرت کی. اور ڈیر و مجرمانو بنی دنیا کے دغ سے پردہ پرتئی او قیامت کے بیا سزا ملاوی گی او پا بازو تب دنیا کے ہم سزا ملاوش. عام سنت جاریہ داد او سنت خداوندی داد خو بنی اسرائیل ہوتا سنگا چھے اللہ پاک دخپل قدرت نور دیر نخی دا معجزی پا انداز کے خود لیوی دا دید تربیت دا پارا لکا لکانینا عبروان دلشو منو سلوان آزل دلشو او دا فرعون دا غر قولو دا پارا او دا دید نجات دا پارا دریاب کی لار جوڑا شوا او بیا پا فرعونیانو یوزے شو. دا ٹول معجزاتو خوارق العادات جددی بنی اسرائیل و تربیتو شی. نو یوا واقعہ اللہ دلتا دا دی پا مخ کے خودل غختل چی دا مر ہے جو اندیشی او دیتا ہوئی چی زمان قاتل فلان ہے نو دا قیامت نظیر با ہم پیدا شی چی پس دا مر گا جون حق دے او دا سا ناشنا خبر نا دا دارنگی دا سڑے مرو او دا دی جو اندیشو او چونکہ دا مرگ دا نیٹی دا پورا کی دو مرگو او چی نیٹا پورا شی او مرشی نو حقا مستقل بیا دنیا کی دا عمل دا پارا اللہ تعالی نرا لے گی ہاں لکھ سات دا پارا جوندے کی خلق دا دا عبرت دا پارا نو دا آغا مثالو نشتا نو دا خو بیا ملکو ذکر چی دی خو نیٹا پورا ہوا خو آغا اخبر قاتل خودو نو میں واغد چی فلانی وجل ہے نو دا خلقو یقین را آگئے چی دا سے ناشنا واقع اوشی چی مرے پا خبر خبری شروع کی نو دسڑی یقین را شی دے ناشنا واقع ہے ناغل سزا ورکا خدا حقید پارا دا اوئی چی دا غوا چی تاسو زبح کری دا دی دا اندامونو کی دی یو اندام بنی دا مرے او ہے گزار پہ اکے نو گزاری اوکو نو جوندیشو بیا مرشو اکثر مفسرین داوائی خبر بنی توجہ سر اورا اکثر مفسرین دا توجیہ و تفسیر کئی چی فقل ندربوہ ببعدہا چی ورپسی رازی نو اکثر المفسرین داوائی چی دلتا دا زمیر دے غوات راجے گزارو کئے پا دی مڑی بانی پا یو اندام دا غوا سرا ہر یو اندام چیوی آگئی ندے خود لے نتیارو تپوس مکوا چی کم اندام دلی تپوس الواجت نشتا لیکن بعضی مفسرین فرمائی او دلی بعضی مفسرین دا قول ماتا راجح کاری اگر کی داد جمہور و قول نہ دے کہ دا غوا دا ذبح واقعہ زان لدا او دا مڑی دا جندی قول واقعہ جدا دا دا غوا دا واقعی سر سے تعلق نشتا امر کرے او چا غوا ذبح کئے دا پار دا دی چا دی دا ظلم یرا اوزی دی غوا نا کہ دا غوا ہم جو نقصان رسول شی او دا مقدس دے ذبح ہے کر او مرے شوے او نو اللہ تعالی دا خپل قدرت نخا خودو دا پارا اوی چیدی مری یو اندام بانی بل اندام او ہے لیو اندام بانی و بل اندام گزارو کر فقل ندربوہ منگ اوی چی گزارو کئے پا دی مری باندی بی بازی ہا پا یو اندام دی دی مری سر پا یو اندام دی غوا سر نا پا یو اندام دی دی مری سر لکا یو لاس را واخر دی مری خلاص بئی او گزار پی ہو کئے یا یو اخبر اوچتا کئے دی بل اخبر بنی گزارو کئے مطلب دا چی دا مرے لگ اڑا قوائے نو دا خود سبب دا جندی کے دو نہ دے کہ نڈیر کسان میں مڑی خوزئی را خوزئی نہ جندی بشی دا خود سبب نہ دے سنگا چی پکانی بانے دامسا گزار سبب دا چنے او دا عبو دا روانے دو خود نہ دے دام سبب نہ ہو خدا یا سی ظاہری نہ خشوا انور اللہ کا جندے کو اپات شدہ چی بی بعض یہاں ضمیر خو مؤنث دے دا مخ کی نفسن تسنگا راجیشو نو لفظ نفس مؤنث سماعی دے یعنی ظاہر کی پدی کی حرف تانیس نشتا خو کلام دا عربو کی دلی استعمال پشان دا مؤنث کی گی اگر کی علامہ دا تانیس پکی نشتا لیتا مؤنث سماعی وئی جنہیں تانیس نہ خپکے نہیں خو استعمالی کی مؤنث اور مؤنث سماعی کے ضمیر دا مذکر راجع قول ہم روا دی په اعتبار د ظاهر سره، او ضمیر د مؤنث راجع کول هم رواوی په اعتبار د معنا سره. نو فقل نضربوه ضمیر هم راجع دی دی نفسن ته، چې دا مذکر ضمیر دی او نفسن په اعتبار د ظاهر سره مذکر دی. او یا په اعتبار د معنا سره مذکر دی، ځکه چې هغه مړی خو سړی و، سړی وجلې او ښځه نه وجلې، د نفس مصداق سړی دی. او ببعضها ضمیر هم دی نفسن ته راجی دی، نو مؤنث سماعی دی، نو هغه خو څه اشکال نه دی چې ضمیر د مذکر و تم راجی شو مؤنث هم راجی شو، نو هغه د قواعد و مطابق جائز دی. نو دا ځان له واقع دا د غوا د واقع سره هیڅ تعلق نشته. بعض مفسرین دا دویمه خبره کوي، او د دې بعض مفسرینو دا خبره او قول راجح معلومیږي، والله اعلم. لیکن که د جمهورو د تفسیر مطابق اوشین هم سو اعتراض خبره نه ده. بعض هغه معنی وی چې هغه معنی غلطی وی، هغه تجدد وی او تحریفی، نو دا هغې خو مونږ په سختۍ سره رد کوو. او بعضې معنی داسې وی چې راجح مرجو خبره ای، نو هغه که مونږ یو معنی له ترجیح ورکو نو خو بل ته به باطل نه وایو، نو که څوک هغه بل مطلب بیانی نه هم جائزی او ابم سو تحریف نہیں او مطلب اثر نہ پری. و ان قال موسی، او سوخ کی چویلیو موسی علیہ السلام خپل قوم تا، بے شک اللہ پاک حکم گئی تا سوتا چ ذبح کئ تا سو غوا. قالو ویلیو اوی آیا نیسی تو مونگ لرا پٹو کو باندے، آیا نیسی تو مونگ لرا پا ٹوکو باندے، یعنی آیا ترا مونگ پر ٹوکی کئی. اوی موسیٰ علی، ویلیو موسیٰ علیہ السلام چی پناہ غارم زب اللہ سرا چی شمد جاہلانونا. دا خود جاہل کار دے چی دین مسئلہ پا ٹوکو کے بیانی، دین خود ٹوکو شہن دے چی نسبت کوما اللہ تا، او اسے پا ٹوکا بنی اللہ تا دیوی خبر نسبت کوما اللہ ویلی نہیں اوزا سے ٹوکی نوی مچے خدای ویلی دی دین بغت جہالت نور سی ٹوکا روا دا، خوشتبی روا دا، مزاح روا دے. پیغمبر علیہ السلام بم کو خدا سے ٹوکا و مزاح و خوشتبی چی و خبر اللہ نہ رکری، او سڑے وی دا ٹوکی نہ اوی چا اللہ دا ویلی دی، دا خو پا اللہ دا روک ترل، دا خود جاہلانو کار. نو موسیٰ علیہ السلام ویل زه ټوکې کوم، خو داسې ټوکې خو نه کوم چې کوم جاهلان کوي، دا خو د جاهلانو کار دی، دین خو زه پناه غواړم. نو هغې پوه شو چې ها دا خبره واقعي جوړ الله کړی ده، او دې اسې ګپ نه لګوي، ټوکه نه کوي. اوس عمل ته خو اراده نه وه، نو بہانے گوری نیو بانے دا اکرا. قالو اویل بی چی اغوارا منگ دا پارا دخپل ربنا چی بیان او کی لنا منگ تا، واضح کی زمنگ پا مخ کے، ظاہر کی منگ تا، ما ہیا چی صد حال دے غوا، ما حالها و ما صفتها. قال اوی موسیٰ، ویلیو موسیٰ علیہ السلام چی بے شک اللہ پاک فرمائی چی بے شک دا غوا چی دا چی لکم تا تا امر شوے دے، دا سی غوا دا چی نہ زرا دا او نہ زوان دا، عوانم بین ذالک درمیانی دا پا ما بین دا دوار عمرونو کے، دیر بڑے امن دا و بالکل زوان امن دا، دا سی درمیانی عمر کے دا. بس اوکے حق کار چې حکم شوه دې تاسو ته نور ته پوسونه مو کوي. قالو اول بی چې اوغواړه مونږ دپاره د خپل رب نه چې بیان وکي مونږ ته چې څنګه دې رنگ دې غوا عمر دې خو مونږ ته وښودو چې دې غوا عمر به دومره وي درمیانی به وي خو د دې درمیانی عمر خو ګڼې غواګانې دي بعضې سری دي یا بعضې تورې دي نو رنګ یې څنګه دی. حال دا دی چې الله پاک د عمر ذکر نه وکړی اول سر کې د رنگ ذکر نه وکړی نو د دې ذکر نه کول اول سر کې د دې معنا دا وا چې کوم یو اغوا چې وي د هر عمر چې وي او د هر رنگ چې وي خو چې بقره یي هغه ذبحه ده. نو د الله د حکم تعمیل به وشي لیکن دی خو بہانے لٹولے خوی بدرا بہانے بسیار ناکارا خوی دا پارا بانے خو سڑے ڈیری کا لٹیش ندا تپوسو. قالا ویلیو موسیٰ علیہ السلام چے بے شک اللہ پاک وائی چے بے شک دا دا سے غوادا سفرا او چے تکا زیردا سفرا اس میں تفضیل دے دا مؤنث دا پارا اصفر مذکر دے اور صفرا مؤنث دے لک ابیض مذکری اور بیضا مؤنثی احمر مذکری اور حمراء مؤنثی نتو اس میں تفضیل مانا کہے ذکر سیغہ اس میں تفضیل دا خود مؤنث نہ پڑا. اور بقرتم ظاہر کی مؤنث دے اگر کی مانن اطلاق بدوارو کی گی نو اصفرو پزے صفراو ذکر ہوئے شدید الصفرت تکا زیرا فاقع لونها چی تیز دے رنگ دیغوا دا زیروالے تیز تسر الناظرین خوشالی نظر کون کو لرا. قالون اویدوی او غاره مونږ د پاره د خپل رب نه لبین لنا ما هيا چې بیان وکي مونږ ته چې څنګه ده دا غوا یعنی ما حالها نور حالات سي دي. یو حالت خو بیان شو چې عمر درمیانی دی او رنگ هم بیان شو خو د دې خو نور حالات هم ني صفتونه خو نور هم ني مثلا دا چاہا یوی کئی او کہ یوی نہ کئی جوتی دا او کہ جوتی نہ دا کار کئی او کاسے خوشی گردی ما ہیا یعنی ما حال حل آخرو او ما صفت حل اخرا نور صفتوں نے سنگ جی سنگ دا غواد نور صفتوں پر لحاظ سرا او د تپوالی او د سروالی په لحاظ سره څنګه دا سربدا او کټپا دا کار کوي او که بیکار ګرځي. تشابه ان البقره تشابه علینا بیشک وا مشتبه شوه دا په موږ باندې ذکر چې دې رنگ او دا دې رنگ هډې لري خواګانی و انا ان شاء الله لمهتدون اور بے شک مونگا چیو کالا ارادہ اکی کالا ارادہ کری وی نو مندن کی ہدایت مندن کیو دے غواتا چت پیدا بے کو اور ذبح بے نو انشاءاللہ پر دریم سوال کے ہوئے نو اللہ توفیق ورکو ورنہ قریب نو چدا کارے کرے وی. قالا اوئے موسیٰ علیہ السلام چھ بے شک اللہ فرمائی چی دا دا سی غوا دا لا زلولن ندا تپا چی آرائی زمکا او نخڑو بئی فصل لرا او نخڑو بئی یا نسیرابا کئی نعب کئی فصل فصل نعب کئی سقیون و نسیرابا ول سارو پا ذریعام زمکا ابکول دو طریقی دی بلکہ متعدد طریقی خلق با جوڑ کری بھی یو دا چے سنگا چے آرٹ دا نو آرٹ پا دیو غوی غوا بانے گرزی یو ابرا ہو زی دیم دا چې مشکونه او ګوډي ډکې د اوبونه یا بل څه لوښي ټیمونه وغیره او هغه اوخ په شا باندې یا د غوا باندې واچوي او راوړي او فصل اوبه کوي. دا ټول ولا تسقل هر څه مصداق په هر طریقه چې وي خو د فصل د سیرابولو کار د دې غوا نه اغستې شي. دا داسې نه ده او زمکا آره یوم نا یوی نکی نلحاظا تپا و کمزور نظر زلول تپ او کمزوری پا مانا هم دلتا جوڑی او دا دی لفظی مانا دا سیم دا که ندا جوتی چهغا تابیوی دخپ المالک چهغا تیسا کار آخلی نواغ کار کئی بلکہ دا خوشی گرز ندا کمزوری چا آڑی ازم ندا ٹپا چا آڑی ازمکا او نسر او نسیرا با کئی فصل نخلو بای فصل نعب کئی فصل مسلمت اللہ شیط فیہا پاک دا دا ہر مرزنا ساتلی شوی دا دا ہر مرزنا مسلمتن مانا محفوظتن ساتلی شوی دا د هر مرض نه او یا ساتلی شوی دا د هر یو رنگ نه سوا د خپل رنگ نه چې هغه زړواله ده. لاشیت فیها نشته هیڅ یو داغ فیها پدې کې سوا د خپل رنگ نه. قال الان اوی بنی اسرائیلو چه اس راتلل اکوتا بالحقی پا صحیح جواب سرا پا واضح خبر سرا مخ کے دی خبر مجملہ کرے وا اس دی واضح کرنو عمل بوکو. حق خبر دی اسو کرلا رشتنی خبر دی اسو کرلا قل دلتا مراد دی دینا واضح خبر مراد دا واضح خبر دی اس اکرا نزب ہے اکرا را پیدا کرا دا سی غوائی چا تا پیدا کرا او زب ہے اکرا او قریب نو دی چا دا کاری کرے وے خو آخر کار اوئی کو دا کا دا بانی چا حرف نفی داخل شی نو دی منفی نا مثبت جوڑی گی قریب نو چا دا کاری کرے وے یعنی خطرہ وچ نوے کرے خوئے کو. ذکر چمخ کے فزبہوہا وہی نو زبہوہا نا خو معلومی کی جدا زبہ کرے ہوا کنا خو قریب نو چا کرے وے. ذکر چا دی سوالات نا معلومی دو چا دیا سے زان خلاص آئی مطلب دا چې نمی وحی برا نشی او زمونږ د سوال جواب به نازل نشی نو مونږ به وایو چې مونږ خو تابعدارو خو تا مونږ پوی نکړو نو بغیر د علم نه مونږ څنګه عمل وکړو تا مونږ پوی کړی نه. حال دا دی چې پوی کړی خو چې خوا سبحا کوي نو دا سوالونه کوي چې مطلب دا چې جواب برا نشی نو مونږ ته به بهانه میلاو شي. نو الله رب العالمین به هر سوال جواب نازلو او آخری ذل بنی انشاء اللہ اوئے نو اللہ توفیق دیدہ ورکو نو نور سوال یو نکو کنی سوال نو خودی نورم کولش. آخر کار دا غوا پیدا کرا و زبح کرا نو دی واقع معلوم شوا چه غوا نفع نشی رسولے غیبی نفع غیبی او غیبی نقصان نشی رسولے او دا لائق دا عبادت ندا لائق دا تعظیم ندا بلکہ دا لائق دا استعمال دا چخبل استعمال کے راولے او فیدی تی حاصل ہی تے. او پا مصر کی باز خلق دا غوا پرستش کاو ندا گاو پرستے خلاف دلیل بیان شو چی دا خود زبحکو نو دا پارا دا دا خود عبادت دا تعظیم دا پارا نا او زبح گئے نقصان تا حضار اونا رسیدو نو معلوم شو چې دا چاته نقصان نشي رسول. او دا سخیم دې جنس نه ده. نو دا تاسو گاو پرستی چې کړی دا گوسارا پرستی رسخی، نو دا تاسو غلط کړی. بس دې واقع همدغه غرض چې غوا دا تقدس د ذهن نه وځي. اندوان چې دی هغه غوا نه ذبح کوي، او که مسلمانان چې تغوا د هغوی به مخکې ذبح کړي نو جګړه کوي، او ډېر فسادات شوي دي د غوا په ذبح باندې، ځکه چې غوا ته هغوی مور وایي او د مور په شان یې مقدسه ګڼي. قبقل قوم دی. نو الله دی ته وایي چې ذبح کوي، دا ذبح کول جایز دی، بلکې دا پیدا شوي هم ددې کار دپاره. عربو کی امدا یو رواجو د غوا په باره کې، دا خو خیر په مصر کی گاو پرستی وا او دیا مختشوی یو ور سرا، یا زمون په دې هندستان کې دی یا نورو ملکونو کې هم چرته وی، دا حیوانات او عبادت کول او تقدس کول تاریخ کې لیکلی. خو په عربو کې هم یو رواجو کہ باران با بن شو او قحط سالی با راغلا او باران با نکی دو، نو دی دا باران دا پارا نوریم سا ٹوٹکی او سا رسمونا کول. خو یو رسم داو کہ غوا بے چتا اکتلا او دا آغی لکی پوری بے واقع اترن، او اغا وخوتا بے اور ورتکو، نو ظاہرہ دا چاہ لکے بس وزیدہ لکے بم بیا اور باغی طرح سے دو، او چی دے ساروی بدن بنی اورو لگی خوچے گئی وہی کنا، نو دے غوا با آوازونا ویستلو چی گئی بے کولو آسمان تے بے قتل، دیکھا درمنا باوا، نو دی باوی چی دا اللہ نا باران غاری، دیکھا چی دا سوزی او اور خوب باران مری، اور خوب اوبو بانی مری، نو دا اوبو غواری چی باران اوشی چی زما دا لکای نو دا اور ختم شی، دا اور مرشی پا دی باران چی زو دا درد نبچ، نو دا دی دا فریاد با اللہ تعالی قبلی و باران باوت دا رواجو. نو پا دی واقع کی دا دی رواجم تردیدو شو، چی دا غوا دا پیدا کولو دا مقصد ندی چی دی پا ذریعہ با بارانو نکی گی، باران دا اللہ نا غوارا ہو، دا اللہ تعالی عبادت کا وا موضوع کا سوالو کا یا سی سوالو کا او یا دا باران دا پارا مستقل موضوع کا. نور طریقے اسلام کے استسقا خودری دی گنا، دا طریقہ تا تچا خولے دا دا ہو غلط رسم. یا نن زمانہ کی باز کسان چی باران غاری نو خلق پلار روانی نو پاغی ابو غرزئی، اکلا زیو پا قبرنو بانے ابو آجائی، ودا ولی ودا باران وشی دا اللہ نا باران غارو. وہ جاہلان دی، بعض جاہلان یا بل طریقہ اختیاری پا یو ملکی یا بل ملکی دا جاہلان بلا طریقہ یا بل ملکی بلا طریقہ، رسمونا خو بدلی را بدلی، نو عربو کی دا رسم اپا دی آقا کی دلا علمی دا وجن دا رسمونا دی، او مصر کی ام دا رسمو چی لدی عبادت و تعظیم بے کرو. دنیا کی دا حیوانات و پرستش، گاؤ پرستی، گوسالا پرستی، پا ہر شکل کی جی دنیا کی جتا پخات ارشوے دے یا نن دے یا آئندہ بجتا اخکارا کی گی، دا آغی طولو دا تردید دا پارا دایو وقیسہ بیان شوا، یوازی بنی اسرائیل دا پارا نوا حکم آگی تشوے خود اٹول دا پارا دا نصیب شو، جدا غوا پا زبح بانی تا تا اس نقصان نرسی در زبح شید. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. دا بلا واقعا دا او سوا کی چه وجل او تاسو یو نفس دو طولو بنی اسرائیل خورا غنسوی نو دا غیب وجلو او پتاسو کی یو سری بل سری وجلے ہو پا یو قوم کی چی یو کار که یو تن کریوی که دو تن کریوی نسبت یا غی قوم تا خلق کئی سو اخ کی چی وجلے ہو تاسو یو نفس پتاسو کی یو سری یو نفس وجلے ہو فدارتم فیہا پس اختلاف کو تاسو فیہا ببارد قتل داغ نفس کے یو ویچ دو وجلے دے بلوی دو وجلے دے بلوی دو بل وجلے اگر داشی پہ یو زی غردو لے یو غارتا یو محلہ وا بل غارتا بلا محلہ وا لیکن دو محلو پہ منز کی یا دو پہ کسا کی مرے پروتی نو دا خلق شک داغ خلقو بن رازی نو بیا پہ یو بلی آرائی چی داد دی بل محلے والو کی چا سری وجلے دے او هغه وای چې نظری محلی والو وجد پلی کې کله کله جګړې هم جوړې شو. فداراتو فیها اختلاف او کو تاسو په بار د دې قتل نفس کې چې یو وجل دې بل وی بل وجل دا فداراتم د در ان نا مشتق دے دې مجرد دے در ان او د در ان معنا دا دفعن واپس کول د یو شی یوتا او بلتا یو بلتا غرزول نیو د خپل ځان نه دفاع کو بلتا او بل د خپل ځان دفاع کوله نفختلفتم فیها معنا شوا او الله پاک ظاهرون کیو د اغه سیز چې پټاو تاسو قاتل الله خود الغختن دید پارا تاقلون چی پوئی شیطاسو دا اللہ پا قدرت چی اللہ ہر سکولش او دا قیامت نظیر ہم جورشی فقل نضربوہو ببادوہا پس اوے مونگا چی گزارو کئے پا دی مری باندے پا یو اندام دی مری سرا ببعضہا بعضوہا او جمهور وئی چی گزارو کئی پا دی مری بانے بی بازی ہا پا یو اندام دے دی غوا سرا نتا تمامخ کی تشریحو کرا خوراجی حدادا چی دا زان دا واقعہ دا غوا سر تعلق نشتا دا اندام کم یو اندامو کدا غواو کدا غمڑی ہو پاکی خود دقو لدی لیکن دا اندام کم یو نو حافظ ابن کثیر فرمائی کہ لم یجی فی طریق صحیح عن معصوم فنحن نبهمه کما ابهمه اللہ تعالی حافظ ابن کثیر پس صحیح اسناد سراد نبی معصوم نا دا ندی راغلی چلا کم اندامو نمونگ دا اندام او دا بازیہا امدغا سے مجمل پریدو مبہم پریدو سنگ لباک مجمل او مبہم پریخے دے او پسند دی صحیح سراد دی تعین رسول اللہ ام نے دیکھے چاگا معلم قرآن دے و اللہ پاک ام نم نے آغستے نو بس مونگ مبہم پریدو دارنگی جوندی کئی اللہ پاک مڑی او خیتا ستا آیاتی ہی اخپل نخی دا قدرت دا دلائل لعلکم تعقلون دید پارا چی تاسو پویش ہے دا اللہ پا توحید او و باس بعد الموت دا مرگ نباد دوبارہ جن بنی پویش ہے او دلیل در تا معلوم شی یو نذیر او نخے اوینے نو دغسی اوشو نو پکار داوا چی دی زلون نرم شوے وے او آخرت تے دا آخرت فکری پیدا شوے وے چی دا مرے اللہ جوندے کو دیو مقصد دا پارا چی دا جگڑ ختم شی نو دا سی منگو با اللہ جندی کولی شی او جندی کئی با نو چی تیارے کرے وے دا آخرت او دا مرگو دا دی پزے دا دی زلون اقس سخت پاتی شو سنگا چی مخ کی نسخت زلون کی نرمی را نرم ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك بیاهم سخت شوزون استاسو پس دینا دا ثم دلتا استعجاب دا پارا دے اصل کی خدا تراخی فی الزمان دا پارا رازی یوکار رشت وشی ناغی دا پارا لفظ ثم استعمالی کی او دیوکار کی تاخیر اوشی او چیوکار دبل کار سرا یوز ہے اوشی نو آگے دا پارا واو استعمالی گی واو دا مطلق جمع دا پارا دے او سم تراخی دا پارا لیکن دا قاعدہ کلیہ ندا قاعدہ اکثریہ دا کل حرف دا سم دا تعجب دا پارا دا دی باقی دا زمانی رستوالے وقت تاخیر مراد نہیں چدا کار دے رستو شو ام پا داغا وقت کی داغی ظلم سخت ہو سخت پاتی شو دانا چی مخ کی نرمو او رستو سخت شو تو سمہ دا تراخی دا پارا چی آخری خو مطلب ادا چی دی ظلم مخ کی خو نرمو خو رستو سخت شو دی مری دی جندی کی دو دا واقع اولی دا ظلم سخت شو کنی مخ کی نرمو مخ کی ہم دی ظلم سخت ہو غافل ہو جو آغا سے پاتی شو نو دا سما بیا سنگ را دے سما استعجاب دا پارا دے تراخی دا پارا نہ دے تعجب دے چھ بیا سخت شو بیا ہم سخت شو ضرور استاسو دا واقعہ اولی دلا او بیا ہم سخت شو تعجب دے استاسو پہال نو دا پشان دا کانو دی او اشد و قسوہ یا سخت دی پکلک والی کی دا قصد مانا دا صلوبت قصد مانا دا صلوبت او صلابت وئی کلکوالی تو او اشد صلابتن یا سخت یا دیر سخت دکانی نا پکلکوالی کی او حال دا دے چی بازی دکانو نا البتہ اغا کانی دی چی روانی کی داغی نا نہرونا چی بئی کی داغی نا نہرونا او بعض دی کانو نا البتہ اغا کانی دی یا شققو چی اغا اچوی نراوزی داغی نا ابو لگی لگی ابو راوزی او نہر نئی او دا بعضو نا خو باقی دا نہر جوش لیکن بمبا بئی کی نا خواہ کی جو نہر تے نجوش ولا جوڑش لختے جوڑش او کلا سے لگ لگ رہا ہوں نو باز کانی دا سی دی او باز بلشان او دنیا کے دا سی کانی غرون مگا وینو دا باز کانو دا غرون نمال ندمرا دیر یا برا ہوزی چی نرا ہوزی او دا اغن لان نهر جوڑش او دا باز کانو نا لگی لگی او برا ساس دا خود کم خلق پر غرون کی گرزینو دا غیب مشاہدہ کے لاغلی او دا عربو با مشاہدہ کیا مراغلی نو اللہ پاک و تا اشارہ وکر او بے شک بازی دیدی کانونا البتا اغا کانی دی یہ بیتو چرا ورزیگی من خشیت اللہ دا یر دا اللہ نا یعنی دا اللہ دا حکم پا تعمیل کی ہمراد دا حکم نا حکم تکوینی دے حکم تکوینی دے ذکر چه حکم شرعی بانی خوکانی مکلف ندی اونی هم مکلف ندی انسانان او پیریان مکلف ذکر چه دا عقل لری زی عقل مخلوق احکام و شرعیو بانی مکلف دی او دا آغی پا پابنده بانی مجبور هم ندی سو که عمل کئی سو که نکل لیکن تکوینی حکم دے توئی چا اللہ حکم او کی جداکارو کا نا غفورن بوشی نباز کانو تا اللہ حکم او کی نبرا نخکت را اور دیگی دا وجد یر دا اللہ نا یعنی دا وجد تعمیل دا حکم دا اللہ نا اللہ و تا حکم کری یو خود کانی خرز دل دی دا اسباب و دلان دی چی مشن یو کانے دے دا اغد اللہ نے نا خورا او استدیشی یو دا قطع غی اکن استیشیری جو کانے بغرزی گی یا چتا زلزلہ راغلا نو بس کانے بغرزی غرزی گی نو اغا معجزہ نده اغا خلق عادت نده اغا دا اسباب و دا لاندی او دا قانون فطرت مطابق او دا اشیاء و دا طبیعت و دا نقل